संबंध क्या होता है भाई? पहले कर्म योग, फिर भक्ति योग, फिर ज्ञान योग। पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग, ऐसे दो क्रम लिखे हैं शंकराचार्य। तो कर्म योग और भक्ति योग और ज्ञान योग लिखा है। रामानुजाचार्य कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग लिखा है। शंकराचार्य ज्ञान योग को मुख्य मानते हैं, वो भक्ति योग को मुख्य मानते हैं। संबंध क्या है? अपने जितने भाई बैठे हैं सब विचार करें, हमारे में तीन शक्ति है। एक करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, और एक मानने की शक्ति है। आप विचार को चौथी कौन सी शक्ति है? खूब विचार कर फिर प्रश्न पूछो। एक करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, और एक मानने की शक्ति है। तीनों के सिवाय कुछ चौथी शक्ति हो तो बताना। आप करने की शक्ति से कर्म होता है, जानने की शक्ति से ज्ञान होता है, और मानने की शक्ति से भक्ति होती है। मानो कर्म किए जाते हैं, ज्ञान जाना जाता है, और भगवान माने जाते हैं। तो तीनों शक्तियों का उपयोग है हमारे, तीनों शरीर है हमारे, तीन शक्तियां है। तीनों शक्तियों के द्वारा साधन होता है। कर्म शक्ति के द्वारा जो साधन होता है उसको कर्मयोग कहते हैं, और जानने की ज्ञान शक्ति के द्वारा जो साधन होता है वो ज्ञान मार्ग है, और मानने की शक्ति के द्वारा जो मानकर चलते हैं वो भक्ति मार्ग है, वो मानने का है। जानने का प्रयोग कहाँ होता है? जहां पूरा नहीं जानते, कुछ जानते और कुछ भी नहीं जानते, तो वहां ज्ञान का प्रयोग नहीं होता। और जहां पूरा जानते हैं तो प्रयोग समाप्त हो जाता है। कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते, ऐसी अवस्था में ज्ञान मार्ग चलता है। तो कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते, हम जानते हैं, अपने को जानते हैं, संसार को जानते हैं, पर संसार को भी तत्व से नहीं जानते, अपने को भी तत्व से नहीं जानते, तो अधूरी जानकारी में संशय होता है। संदेह संशय होने से जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा होने से ज्ञान होता है गाड़ी। और मानने की शक्ति है, उसमें ज्ञान नहीं होता है, वहां विचार शक्ति काम नहीं करती, वहां संदेह शास्त्र कुछ उनका हो सकता है, संत महात्माओं की बातें सुनकर संदेह हो सकता है, तो सुनकर संदेह होता है, स्वयं संदेह नहीं होता। और ज्ञान शक्ति में स्वयं संदेह होता है, संसार ये क्या है, संसार क्या है, शरीर क्या है, मैं क्या हूं। तो वहां मानने की शक्ति मुख्य होगी, जानने की शक्ति नहीं। शास्त्र में ऐसा भी होता है, जानने की शक्ति क्यों बताया है? भक्ति के विषय ज्ञान भगवान के विषय में, परंतु वो मानने की शक्ति है ज्यादा खास करके, और फिर उन्हें शरण होना है, मानना है। और करने की शक्ति है, उसमें करना चाहिए। तो करने की शक्ति में दो होता है, ये करना एक न करना। तो करने की शक्ति का सदुपयोग किया जाए उसका नाम है कर्मयोग, और कर्ण शक्ति का दुरुपयोग किया जाए इसका नाम है कर्म, इसका नाम पाप कर्म। और कर्म या जो पुण्य कर्म, पुण्य कर्म भी वास्तव में पुण्य और पाप दोनों बांधने वाले हैं। पाप कर्म तो किया नहीं जाए, और पुण्य कर्म किया जाए और वो निष्काम भाव से किया जाए तो कर्म योग होता है वो, और निष्काम नहीं होता तो कर्म होता है। कर्मणा बध्यते जंतु, कर्मों से बंधन होता है और कर्म योग से मुक्ति होती है। योग नाम समता का है, समत्वम योग उच्यते, ये परिभाषा की है भगवान ने। तो समता होती है वो कर्म कल्याण करता है, तो वो कर्म कल्याण नहीं करता है, समता कल्याण करती है। कर्म से कल्याण नहीं होता, कर्म शक्ति है तो क्रिया होती है, उसका आदि और अंत होता है और कर्म का फल होता है, द्वेष मिटाकर समता को प्राप्त की जाती है। तो समता का नाम है योग। योग की दो परिभाषा है गीता में, समत्वम योग उच्यते तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। योग संज्ञा है दुख के संयोग का वियोग, जहां दुखों का अत्यंत अभाव, उसका नाम योग है। तो कर्म योग में कर्म और योग दो है, कर्म पूर्वार्ध है, योग उत्तरार्ध है। कर्म नाम कर्तव्य कर्म, जो शास्त्र में आज्ञा दी है वे कर्म करना, उन कर्मों योग कैसे तीन अर्थ होते हैं। और कर्म योग में संबंध मुख्य है, योग में संबंध मुख्य है। ऐसे योग के तीन अर्थ होते हैं, क्यों? युज धातु से योग बनता है, तो युज धातु तीन है, एक युजरी योग है, एक युज समाधव है, एक युज संयम ने है। तो जो युजरी योग से योग बनता है संबंध में, युज समाधव से योग होती है एकाग्रता निरुद्धता वृत्ति हो, और युज संयम ने से होता है योग का प्रभाव। तो योग अर्थ में योग शब्द है, उसके तीन अर्थ हो जाते हैं, संबंध होता है और निर्विकल्पता होती है और उसमें सामर्थ्य आती है। तो योग से एक सामर्थ्य आती है, इसमें एक लिखन शक्ति आती है और उसमें है मन वृत्ति आदि का संयम होता है और योग में बल होता है, योग में समता होती है, योग में संबंध होता है। तो संसार का संबंध वियोग संबंध सूर्य परमात्मा के संयोग वास्ते तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। और ये योग युग संयम जो युग समाधि हो वो समाधि लग जाती है जिसमें वृत्ति निरोध हो जाता है। तो योग दर्शन में योग सत्य वृत्ति निरोध, सत्य की वृत्तियों का निरोध को योग कहते हैं। तो वो कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग हठ योग लय योग राजयोग मंत्र योग अनाशक्ति योग, ऐसे योग अनेक है। जिससे परमात्मा का संबंध हो जाए वो योग हो जाएगा। हठ योग होता है जिसमें प्राणायाम होता है, प्राणायाम में पूर्वक होता है, फिर कुंभक होता है, फिर रेचक होता है, फिर रेचक होता है, कुंभक होता है, ऐसे प्राणायाम होता है तीन तरह का, चौथा चार प्रकार प्राणायाम होता है। तो अष्टांग योग में आठ अंग होते हैं, यम नियम आसन वो भी योग है। ऐसे कई तरह के योग है जो परमात्मा के साथ संबंध जुड़ जाए, उसमें समाधियों के लिए सिद्धियों के साथ भी संबंध जुड़ता है, उसको भी योग कहते हैं। तो कर्म नाम करने का है, योग नाम समता का है, ज्ञान नाम जानने का है। तो अपने व्यवहार में तीनों बातें काम आती है, करते भी है और संबंध भी संसार से रखते हैं, शरीर से संबंध रखते हैं वो संबंध है, और करने की क्रिया है, और ज्ञान भी हरेक बात भी ज्ञान है। मनुष्य पहले जानता है फिर उनके करता है, जो काम करेगा वो जानना भी होगा और करना भी होगा। तो जानना सबके साथ में लगेगा, कर्म के साथ में जानना होगा और कर्म के साथ भी जानना होगा, ज्ञान के साथ भी जानना होगा। तो ये जानने की शक्ति है सब रहेगी, वो विवेक शक्ति कहते हैं उसको। जानने का नाम विवेक का नाम है, विवेक नाम है दो चीजों को ठीक ठीक विचार पृथक भाव से विवेक बनता है। तो सत असत नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य इसका ज्ञान होता है। तो पहले कर्तव्य करना है, अकर्तव्य नहीं करना है, ये कर्म का काम है। उसमें जो विवेक होता है ये ज्ञान का अंश, ज्ञान का संबंध है, कर्म का ज्ञान का संबंध है। और कर्म और ज्ञान और भक्ति, भक्ति के संबंध है प्रेम का, भजन करना, उसका स्मरण करना, भज सेवायाम, जो सेवा की जाए, मतलब सेवन किया जाए चीज, जैसे दवाई सेवन करते हैं, भोजन सेवन करते हैं, जल का सेवन, हवा का सेवन करते हैं, ऐसे भगवान का सेवन किया जाए, उसका नाम भक्ति है। तो भगवान के सेवन करने के लिए ये बात होती है। इनमें भी योग में तीन भेद है, एक साधन कर्म योग है, एक साध्य कर्म योग है, एक साधन भक्ति योग है, एक साध्य भक्ति योग है, एक ज्ञान साधन ज्ञान है, एक साध्य ज्ञान है, ऐसे तीन तीन भेद है इनके। तो उनका संबंध समझे, जानने के साथ संबंध वो ज्ञान है, और करने के साथ वो कर्म है, और भी जो आकर्षण होता है, प्रियता होती है, उसका नाम भक्ति है। तो ये तीनों शक्तियां हैं। अब इसमें आप जानना क्या चाहते हैं, आप बता दें, आपको ये प्रश्न पूछने का क्या तात्पर्य है वो बताओ, फिर उसमें कह दे समझ करके, तो उसका उत्तर समझ में आएगा। ऐसे प्रश्न करो तो सुन लोगे, समझ नहीं आएगा। बिना जाने प्रश्न करोगे उत्तर देगा तो सुन लोगे, ठीक नहीं सुन। जिसका भीतर का प्रश्न होता है वो समझेगा, दूसरा समझेगा नहीं। सुन लेगा, सुनते सुनते समझ में आ जाती है बातें, पर वास्तव में जिसकी जिज्ञासा होती है वो समझता है। तो तीनों ही काम की चीज है, करने की शक्ति भी काम की चीज है, भक्ति जो प्रेम है आकर्षण है वो भी शक्ति है। भगवान की तरफ आकर्षण होना चाहिए, रुपयों के भोगों की तरफ आकर्षण हो रहा अभी, तो अभी भक्ति रुपयों की हो रही है। रुपयों की भक्ति में जो इष्ट है वो क्या है, झूठ का बेईमानी इष्ट है, ये इष्ट देव है, ये इसके बिना काम नहीं चलेगा। लोग कहते हैं क्या अगर झूठ बिना काम नहीं चलता, भगवान बिना काम चलता है, भक्ति बिना चलता है, ज्ञान बिना चलता है, पर झूठ कपट पे ही बिना काम नहीं चलता। महाराज झूठ कपट है, जालसाजी है, काला बाजार करना ही पड़ता है। हे कपट देव, हे झूठ देव, हे धोखाबाजी देव, आप कृपा करना जो हमारे काम चले। ये इष्ट है आपका, जो रुपया कमाते हैं उनका। जब भक्ति क्या है, भक्ति है रुपयों की, भोगों की। सुनिए, वे जो शास्त्र में प्रवृत्त होते हैं तो जो श्रवण तो होता है शास्त्रों का, मन तो मनन होता है विषयों का, निर्ध्यासन होता है रुपयों का, साक्षात्कार होता है दुख का। ये चीज होती है। अब जो कर्म है शास्त्र में, श्रवण तो शास्त्र हो गया, तो वो एक है, यहां से अगर ये सब बदल जाता है, श्रवण तो शास्त्रों का था, मनन विषयों का, चिंतन चरण ध्याता, चरण ध्याता रामा कोच दे रामांगे शरणम, तो ध्यान होता विषयों का, चिंतन होता विषयों का, निधिध्यासन होता है, निश्चित बात रुपया कमाओ इकट्ठा करो, ये निधिध्यासन है खास, और साक्षात दुखों का, संताप का, नरकों का, चौरस लाख जोड़ी का, ये अंतर में फल निकलता है। ये है संसार की रीत, ये कर्म भक्ति ज्ञान है। अब इसमें जो पूछना है पूछो, ये सामान्य बात बताए, नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो संसार में जो आकर्षण है ना, ये आकर्षण उल्टा है, ये आकर्षण भगवान की तरफ चाहिए। जीव है परमात्मा का अंश, तो इस आकर्षण परमात्मा की तरफ चाहिए, परमात्मा का आकर्षण हो सब ठीक हो जाएगा। भक्ति क्या है, भगवान की तरफ आकर्षण। भोग क्या है, कृष्ण साधु आकर्षण, विषयों की तरफ आकर्षण। ये है आसक्ति कामना आशा तृष्णा, फिर भी बहुत भेद है, आगे स्थूल होती चली जाती है। तो हमारी रुचि है, आकर्षण है, ये संसार की तरफ है, वो आकर्षण शक्ति हमारे भीतर है, वो आकर्षण शक्ति जड़ में लगा दी, तब भोगों में और संग्रह में लग गई। परमात्मा की तरफ लगा देंगे तो फिर प्रेम प्राप्त हो जाए। आसक्ति से कामना आसक्ति होती है, उसे प्रेम होता है भगवान में, तो भगवान की तरफ लगना चाहिए, फिर निहार हो जाता है सदा के लिए। प्रभु परमात्मा का ये अंश है, जब तक परमात्मा से दूर रहे तो शांति नहीं मिलेगी। जैसे अग्नि से अलग होने पर कोयला काला हो जाता है, अग्नि से अलग होते ही काला हो जाता है, और अग्नि के साथ रहते चमकता है एकदम ही, ऐसे ही परमात्मा का अंश होते परमात्मा से लोग होना तो काला हो जाता है। आप अंगार है, चमता चमकता हुआ अंगार से ही लकीर निकलो ऐसी तो काली हो जाएगी, क्योंकि लकीर अंश उसे अलग हो गया चमकते हैं तो काला हो जाएगा, जितना अंश उसे वियुक्त होता है उतना काला हो जाता है। ऐसे भगवान से जितना वियुक्त होता है उतना ही काला अंधेर का अंधेर में हो जाता है। इस वास्ते भगवान के सन्मुख होना है ये ठीक है, संसार से विमुख और भगवान के सन्मुख हो जाए। अभी संसार के सन्मुख है भोग और आसक्ति कामना और संग्रह इनमें है, शरीर का आराम है, मान है, बड़ाई है, आदर है, वाह वाह है, प्रसिद्धि है, ये सब संसार के तरफ भोगों में चला जाता है। ये मान बड़ाई भी भोग है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय आदर प्रशंसा और आदर से आठ, ये विषय है खास। मान शरीर का, प्रशंसा नाम की, और शरीर का आयुष सोना निरंबन पर, ये बात है। जो इन भोगों से बचकर भगवान की तरफ चलो तो उसमें योग होगा, योग परमात्मा के साथ संबंध हो जाए ठीक है। अभी योग हो रहा है प्रकृति और प्रकृति कार्य के साथ, पदार्थों के साथ, व्यक्तियों के साथ, वस्तुओं के साथ, मान के साथ, बढ़ाई के साथ, वाह वाह के साथ, आराम के साथ, सुख के साथ, ऐसा हो रहा है योग। ये पतन करने वाला है, कठिन से वियोग दुख संयोग वियोगम योग, जब वियोग होता है तब योग होता है, संसार का वियोग होने से योग होता है। नारायण नारायण। और बोलो भगवान प्रेम क्या कहे, भक्ति योग में भगवान का प्रेम सरल कैसे हो। सरल तो ऐसा होता है कि आवश्यकता होने पर, देखो हर एक काम सरल और कठिन नहीं है, भीतर आवश्यकता होती है तो काम सरल होता है, और भीतर आवश्यकता नहीं तो वो काम कठिन होता है। यहाँ से बीकानेर जाना बिना सर जाना है, जाने की जोर से मन में हो तो सुख हो जाएगा, और जाने की मन में नहीं जाओ तो कठिन हो जाएगा। कठिन सुगम वास्तव में नहीं है, वो आपका विचार सुगम हो जाएगी, भगवान की आपको आवश्यकता तो भक्ति मार्ग सुगम हो जाएगा, और आपकी आवश्यकता तो भोगों के भगवान की भक्ति करो तो भक्ति कठिन हो जाएगी। सुगम तभी होगा जब आप करना चाहोगे, भीतर से लालसा तेज होगी तो ज्ञान भी सुगम हो जाएगा, भक्ति भी सुगम हो जाएगी, योग भी सुगम हो जाएगा। लालसा भोगों की है तो ये कठिन हो गए, भोगों की संग्रह की लालसा भीतर में है तो कठिन हो जाएगा। सुगम वास्तव में वही होता है जिसको आप करना चाहते हैं, और मार्गों में सुगम मार्ग तो भक्ति मार्ग सुगम है, योग मार्ग सुगम है, ज्ञान मार्ग कठिन है। ज्ञान का पंथ कृपा के पाने की धारा, वो ज्ञान का पंथ जरा कठिन है, क्यों उसमें देहाभिमान का त्याग करना पड़ता है, अपने देहाभिमान ही ज्यादा रहता है, इस वास्ते कठिन पड़ता है। वास्तव में ज्ञान योग की योग्यता और लालसा हो तो ज्ञान योग भी बहुत सुगम है। रामायण में दोनों बात आती है, निर्गुण रूप सुलभ अति, ऐसा होता है निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनी मुनि मन भ्रम होए, तो सुगम है। ज्ञान है वो कठिन है, कह तो कठिन है, समझ तो कठिन है, पुनः साधन कठिन है, विवेक वो एक गुणाक्षर न्याय जिन पर प्रत्यु अनेक, ये कठिन है। ज्ञान का पंथ कृपा की धारा, ज्ञान तो सुगम तो है निर्गुण, पर मार्ग तो न कठिन है, पर भक्ति का मार्ग सुलभ है। भक्ति के दर्शन कहूं बखाने, सुगम पंथ मोह पावे प्राणी, एक पंथ होता है, एक ज्ञान होता किए प्राप्य वस्तु होती है, एक होता है पंथ, तो पंथ भक्ति का मार्ग सुगम है, ज्ञान का पंथ कठिन है, ज्ञान भी कठिन है, भक्ति सुगम है। भक्ति योग क्या है, सुगम कब हो जाएगी, संसार का राग मिले तो सुगम हो जाएगी, संसार का राग रहते हुए उद्देश्य बन जाए तो सुगम हो जाएगा, लक्ष्य बन जाए तो। साधन करने वाले दो तरह के होते हैं, एक का स्वतः वैराग्य होता है, संसार से भगवान में लगता है, और एक को वैराग्य तो नहीं हुआ पर सुन सुना कर भगवान में लगता है, तो वैराग्य वाले के लिए तो सुगम हो जाता है और सुन सुना कर लगे तो उसके लिए कठिन हो जाता है। असली लालसा जागे बिना कठिन होता, असली लालसा जगह करना सुगम हो जाता है, और ऐसे सुगम में भगवान राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सीधी बात है, राम राम है सु लोग लाह पर लोग निभाओ, बहुत सुगम है भगवान का नाम। संसार से उपरति हो जाए, भगवान में लग जाए, न्यार हो जाएगा, ये बात है। भण तो जाएगा, भण वो हरदम जपो, जब होगा छह बातें होती है इसमें, नाम जपो निरंतर, बीच में छूटे नहीं, और निष्काम भाव से कामना कुछ मत रखो, और आदर सहित करो, ध्यान सहित करो, भगवान का राम लिया तो राम जी का तो निराकार का ध्यान करते हुए, तद जपस तदर्थ भावनम, नाम में रात्र दिन लग जाए, रात दिन छोड़े ही नहीं, जी में तो ही राम राम विचार करते हैं, जी में भोजन करे तो पहिए तो चले तो बैठे तो बैठे तो काम चल जाएगा, थोड़ा कर लिया छोड़ दे उससे काम नहीं चलेगा, मन नहीं लगे तो काम नहीं चलेगा, मन लगा कर तो काम हो जाएगा, मन लग जाए बुद्धि बुद्धि लग जाए छूटे नहीं तो काम हो जाए, राम राम से काम हो जाएगा पूरा, मन मोड़े माड़े भरी बजारे टाड़े टोले मन तो चेपो चपो होते कोरो चबियान, मोड़े माड़े हरी बजे टाड़े टोले मन लगे नहीं लगे तो कोरो चबा दे चेपो तो हो जाए, चेपो चपो हो जाए, और भोजन तो बढ़िया तभी होगा जब सब तैयारी हो, तो नाम जप के साथ प्रेम हो, भगवान प्यारे लगे, भगवान जब प्यारे लगे कि भक्ति पैदा हुई। दो तरह से, एक संसार से उगते आ सारा कुछ नहीं मिले, असहाय हो जाए, कोई मेरा नहीं है, असहाय हो जाए, फिर कहते हे नाथ, तो भगवान सूलित हो जाए भक्ति, गजेंद्र में हार गया भाई, हम कुछ नहीं, कोई इशारा नहीं, भगवान को पुकारा, द्रौपदी ने पुकारा, कोई सहारा नहीं हो तो बहुत ही सुलभ हो जाए, फिर सुलभ हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है, अपने तो लग जाओ, नाम में लग जाओ, किस तरह भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल निष्दश हो, ये भक्ति में ऐसी बात बताइए, नारायण नारायण नारायण।